pois há outra causa é o país. E eu vi que a mulher se agola, não é outra vi que ao seu vi, não era estranha um cabraco, já era velha o trovador. Ele ha cantat per princeses amb lluents i grans palaus, ha saltat murs, ha obert portes tancades amb doble clau. Quan tenia la veu clara com la pell dels seus amors, quan a la nit el tapaven llençols blancs brodats amb flors, les flors ja han perdut l'olor, ja era vell el trobador. Avui ha canviat del coves, ara que ha perdut les claus, una barraca de toves li sembla tot un palau, on la seva cançó s'alça per un plat i un got de vi. Pastores i taverneres són les seves flors de nit, tot s'esfulla la tardor, ja era vella el trobador. I demà, quan el sol surti, ha de seguir el seu camí. Arribarà en un altre poble i se n'anirà d'allí amb les sabates foradades, la roba plena de pols i a la boca tremolosa s'endurà el seu cant ben dolç. L'ara